إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. يقول الحق تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دوغو زانغو اسلام لمتانغوليزا آية هي يا مويشو wa suratu Tauba, aya inayomsifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika tafsiri ya aya hii kwamba amekujieni Mtume kutokana na jinsi yenu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum, ni uzito juu yake kupata tabu kwenu. Harisun alaykum, mtume ambaye anakupa kwenu ili mpate kuongoka. Bil mu'minina raufur rahim, mtume ambaye kwa waumini ni mpole mwenye huruma. Khutba hii ya leo nitamuelezea kwa ufupi shakhsiyatur rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadha ar-rajul al-azim, hadha ar-rajul ash-sharif, min 'indillah wa min 'indil malaika wa min 'indir rusul wa min al-kutub as-samawiyya wa min al-Qur'an was-sunnati an-nabawiyya. Mtume huyu mtukufu, mtume ambaye makafiri wenyewe wamethibitisha utukufu wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati maaskofu katika ummati huu walipotunga kitabu kinachoelezea watu 100 bora ulimwenguni, watu 100 mashuhuri ulimwenguni, wakamweka namba 1 mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Raghma an fihim, pamoja na ukafiri wao, pamoja na chuki zao kwa Uislamu na Waislamu na kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini kwa utukufu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wamemweka hawa maaskofu wamemweka namba moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika watu wa ulimwengu mzima. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ana daraja kubwa, daraja ambayo hawezi wakaifikia daraja hiyo ulimwenguni kiumbe yoyote katika viumbe waliopita na katika viumbe watakaokuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuna atakayefikia daraja hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sifa nyingi na kwa mambo mengi ambayo hakuwapa viumbe waliopita na viumbe watakaokuja. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyoipokea al-Imam Muslim fi sahihihi min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam fudhiltu 'ala al-anbiya'i bisitt u'titu jawami' al-kalim wa nusirtu bir-ru'bi masirata shahr wa uhillat li al-ghanaim wa lam tuhalla li ayyi nabiyyin qabli وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الناس كافه وختم بي النبيون. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akielezea mambo aliyofadhilishwa kuliko mitume wengine, anasema nimefanywa bora kuliko mitume wengine kwa mambo sita. Kwanza nimepewa jawami'ul kalim, maneno mafupi ambayo yana maana nyingi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema ibara fupi, ibara ile inakuwa ina maana nyingi, ina maana mengi. Innamal a'malu binniyat ni ibara fupi lakini ina maana nyingi sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anajinaki na kujisifu, anasema u'titu jawami'al kalim, nimepewa jawami'ul kalim. Wa nusirtu birru'bi masirata shahr, nimenusuriwa na hofu kwa mwendo wa mwezi mzima inakuwa sina hofu. Wa uhillat li alghanaim wa lam tuhalla li ayi nabiyin qabli, zimehalalishiwa kwangu ghanima, ngawira ni halali kwangu kuzichukua na hazikuhalalishwa kwa mtume yoyote aliyokuwa kabla yangu. Wa ju'ilat li al-ardhu masjidan wa tahura, ardhi imejaliwa kwangu ni mahali pa kuswalia na ni mchanga wa kujitoharishia ardhi. Wa ursiltu ila an-nasi kafa, na nimepelekwa kwa watu wote. Mitume wengine walikuwa wakipelekwa kwa jamaa zao, lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameletwa kwa watu wote. Wa khutima bi an-nabiyun, na mitume wameishilizwa kwangu, mimi ndiye mtume wa mwisho. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akijisifu bila fakhr, anasema ana sayyidu waladi adam wala fakhr, mimi ni bora au mimi ni bwana wa wanadamu wote wala sijifakharishi. Mtume anahakikisha na kusema ana sayyidu waladi adam wala fakhr, mimi ni bwana wa wanadamu wote wala si kwa fahari nasema maneno hayo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ile katika Bukhari min hadithi Jabir anasema wa utitu shafa'a, nimepewa shafa'a. Ash-shafa'atu al-'uzma al-maqamu al-mahmud, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah subhanahu wa ta'ala anamhakikishia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, asema Allah subhanahu wa ta'ala atakupa maqam mahmud, ash-shafa'atu al-'uzma, shufaa kubwa kule siku ya kiyama, shufaa ambayo mitume wengine wataikataa na kwamba hawataweza kuwashufaia watu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiye atakayesema ana laha, ana laha. Watu watakwenda kwa Nabii Adam, Nabii Adam atashindwa. Watu watakwenda kwa Nabii Nuh atashindwa. Watakwenda kwa Nabii Ibrahim atashindwa. Watakwenda kwa Nabii Musa atashindwa. Watakwenda kwa Nabii Isa atashindwa. Ulul azmi minar rusul wote watakataa watu wamfuate Mtume sallallahu alayhi wa sallam awashufaie, atasema ana laha, ana laha, mimi ndio mwenye shufaa hiyo. Wa haqqan atawaombea watu walioko katika mauqif wahukumiwe haraka haraka. Allah subhanahu wa ta'ala ili awahukumu watu Mtume sallallahu alayhi wa sallam atawaombea shufaa watu walioko katika mawqif, wakati jasho linawatoka, jua ni kali, atawaombea shufaa ili wahukumiwe haraka haraka, wanaokwenda peponi wende, wanaokwenda motoni wende. Shufaa nyingine ya pili, kama anavyozielezea Sheikhul Islam, anasema atawaombea watu wa peponi waingizwe peponi. Pia atawaombea watu ambao wameshastahiki waingie motoni wasiingie motoni, na watu ambao tayari wako motoni atawaombea shufaa watolewe motoni katika ahlu tauhid, watu waliompwekesha Allah subhanahu wa ta'ala ulimwenguni. Ash-shafa'atul 'uzma. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha aya nyingi za kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah anasema, nimekuneemesheni waumini, nimewaneemesha wakati nilipowapelekea mtume katika jinsi yao, mtume anayewasomea aya zake na anayewatakasa na anayewafundisha Qur'an na Sunna, na walikuwa huko nyuma watu walikuwa katika upotevu ulio wazi. Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala pia anamsifu tena mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anamwambia, sisi tumekupeleka wewe shahidan, hali ya kuwa ni shahidi, wa mubashiran, na mwenye kutoa habari za furaha kwa waumini, na uwe muonyaji, na uwe ni da'iyan, uwe unawalingania watu, biidhnillah, kwa idhni ya Allah, wa sirajan munira, na uwe ni taa yenye kutoa mwangaza. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni taa yenye kutoa mwangaza. Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siwezi kumaliza sifa za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi hadha al-maqam, wala sitaweza kumsifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambaye amesifiwa katika Qur'an wa fil kutub as-samawiyya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesifiwa, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana ahsana an-nas khalqan wa khuluqa wa kana ashja'a an-nas. Mtume alikuwa ni mzuri kuliko watu wote kwa umbile na kwa tabia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ni ashja'a an-nas, shujaa zaidi kuliko watu wote. Anas bin Malik radiyallahu anhu anaelezea ushujaa wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema, kuna usiku mmoja watu wa Madina walifadhaika, wakapata uoga, walisikia sauti ya kutisha. Kwa hiyo watu wa Madina nzima wakaogopa usiku. Masahaba wakatoka kuelekea katika upande wa sauti hiyo inaowatingisha watu wa Madina. Katikati ya njia wanamkuta mtume sallallahu alayhi wa sallam anarudi, anawaambia, lan turau, hamtatishwa, tayari mtume ameshafika kule, ameshajua kuna nini, na anarudi amewatangulia masahaba, akenda katika sauti ile na farasi wake, na akenda na farasi wa Abi Talha wakati upanga wake uko katika shingo. Anarudi mtume sallallahu alayhi wa sallam na kukutana na masahaba bado anakwenda sasa, na kuambia, lam turau, hamtatishwa. Anas bin Malik akielezea ushujaa wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hukuku, haki tumtekelezee mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha juu yetu hukuku, haki tunawajibika tumtekelezee mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kila Muislamu anawajibika azitekeleze haki hizi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika baadhi ya haki hizo, ta'atuhu wattiba'uhu wattiba'u ma jaa bihi min indi Allahi subhanahu wa ta'ala, kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumfuata kwa yote aliyokuja nayo kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib, ni wajib tumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni wajib tumfuate Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika yote aliyokuja nayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأمبيه mkiwa mnampenda Allah nifuateni mimi, Allah atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. زعم قوم محبة الله الحسن البصري وغيره من السلف يقول زعم قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية. الحسن البصري na wengineo katika salaf wanasema kuna watu walidai kwamba wanampenda Allah, Allah akawaonja kwa aya hii. Waambie kama mnampenda Allah nifuateni mimi. Kumpenda Allah ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, yote aliyokuja nayo ndio kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Nini faida ya kumpenda Allah? Nini faida ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mambo mawili muhimu aliyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii. Yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Mambo mawili muhimu ambayo kila mtu anatamani mambo hayo, apendwe na Allah subhanahu wa ta'ala, asamehewe madhambi yake. Nani asiyetaka kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Nani asiye na madhambi? Nani asiyetamani, asiyetaka kusamehewa madhambi yake? Kwa hiyo masharti ya kupendwa na Allah na kusamehewa madhambi yetu ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika yote aliyokuja nayo, min indillahi subhanahu wa ta'ala. Ataa, kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi anatuamrisha kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qul ati'u Allah wa rasul, waambie mtiini Allah na mtume. Qul ati'u Allah wa rasul, waambie mtiini Allah na mtume wake. Kwa hiyo tunatakiwa, tunawajibika kumtii Allah na mtume wake katika yote walioamrisha na yote wanayokataza tuyawache. Aya za kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah anasema bid'atan wa 30 aya, zote Allah subhanahu wa ta'ala anawajibisha kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwani man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafidha. Mwenye kumtii mtume ndio amemtii Allah, mwenye kukataa basi hatukukupeleka kwamba wewe ni mchunguzi wao au ni mlinzi wao. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea wajibu wa kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Waambie mtiini Allah na mtume, wakikataa basi Allah hawapendi makafiri. Allah hawapendi makafiri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaelezea kwamba kila asiyemtii yeye na mtume wake basi minal kafirin, ni katika makafiri, wataadhibiwa katika moto ambao umeandaliwa makafiri. Mahabbatullah, mahabbatullah la tahsul illa biittiba'i an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mapenzi ya Allah hayapatikani isipokuwa kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tunawajibika Waislamu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam katika yote aliyoyaamrisha na kuyawacha yote aliyoyakataza mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Aliyokuleteeni mtume yafanyeni, myakamate, myatekeleze. Wa maana hakum anhu fantahu, aliyokukatazeni nayo yawacheni. Mtume amekataza mambo mengi, kwa hiyo aliyotukataza nayo mtume sallallahu alaihi wasallam tunawajibika kuyawacha. Ni haramu kuyafanya mambo ambayo ameyakataza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu hakuna katika waislamu asiyejua wajibu wa kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuna katika waislamu asiyejua wajibu wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Qur'ani aya za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi katika kutuwajibisha kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo waislam almubtadi'a wale wazushi wanafanya mambo yale yale aliyoyakataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio wanaoyafanya. Wanawacha maamrisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na wanafanya makatazo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ma'shara al-mubtadi'a ittaqullah fi ta'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam ittaqullah fi ittiba'i an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wazush wanafanya makatazo aliyoyakataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mengi tu. Moja katika makatazo ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza, mtume amekataza watu kujengea makaburi na kuyatia chokaa makaburi na kuyapamba makaburi. Naha an yujassas alqabru wa an yuq'ad alayhi wa an yubna alayhi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza kutiwa chokaa kabri, amekataza kukaliwa kabri, amekataza kujengewa kabri. Nini wanafanya mubtadi'a? Mubtadi'a wanajengea makaburi, mubtadi'a wanatia chokaa makaburi, bali mubtadi'a wanatia talzi katika makaburi kwa wale mashehe wao na masharifu wao. Kwa nini? Si ndio hayo aliyoyakataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Mbona mnayafanya? Tuwaite vipi ayyukumul mubtadi'a? Tuwaite vipi ma'ashara al-mubtadi'a? Tuwaite vipi ma'ashira al-mubtadi'a? Mnafanya mambo aliyoyakataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jingine katika mambo aliyoyakataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume amekataza kufanywa makaburi ni misikiti. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza katika jumla ya makatazo yake, alikataza kufanywa makaburi ni misikiti. Katika hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, la'natullahi ala al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mtume katika mwisho wa maradhi yake, hadithi ameipokea bibi Aisha, mtume anasema la'natullahi ala al-yahudi wa nasara, laana ya Allah iwashukie mayahudi na manasara. Kwa nini? Anasema ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid, walifanya makaburi ya mitume yao na wale watu wao wema wakayafanya makaburi hayo ni misikiti. Bibi Aisha radhiallahu anha anasema yuhadhiru ma sanau, anauhadharisha umma na walioyafanya mayahudi na manasara. Yuhadhiru ma sanau. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika lafdhi la hadithi hii nyingine anasema, ala wa inna man kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidhu alqubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Mtume anasema, ehe, zindukeni, hakika waliokuwa kabla yenu walikuwa wakiyafanya makaburi ni misikiti. Anasema tena, ala, zindukeni, fala tattakhidhu alqubura masajida, msiyafanye makaburi kuwa ni misikiti. Halafu anazidisha anasema, fa inni anhaakum an dhalik, kwani mimi ninawakatazeni jambo hilo. Baada ya kukataza akasema fala tattakhidhu alqubura masajid, anakataza tena anasema fa inni anhaakum an dhalik, mimi nakukatazeni jambo hilo. Wanafanya nini mubtadi'a wa kuburiyun? Wanafanya nini? Wanaswali ndani ya makaburi. Mubtadi'a wanaswali ndani ya makaburi. Haya haya aliyoyakataza mtume sallallahu alayhi wa sallam kuyafanya makaburi, amekataza kufanywa makaburi ni misikiti, wao wanayafanya makaburi ni misikiti. Al-ulamaa ar-rabbaniyun wanaelezea nini kufanya makaburi ni misikiti. Wanasema kufanya makaburi ni misikiti ima ni kuyasujudia, au kusali ukaelekea kaburi, au kuswali juu ya kaburi. Hii yote ni kufanya makaburi ni misikiti. Ima kuyasujudia makaburi, au kuyaelekea wakati wa kuswali, au wakati wa dua unaelekea makaburi, au kujenga misikiti juu ya makaburi. Hii yote ni ittikhadhu al-quburi masajid. Yote hii ni kuyafanya makaburi ni misikiti. Mubtadi'a yote haya wanayafanya. Mubtadi'a al-quburiyun yote haya wanayafanya, na pia wanadai kwamba eti wanampenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aina al-mahabba? Mahabba yako wapi? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika jumla ya mambo aliyoyakataza, Mtume amekataza kwenda mahali fulani mtu akajikurubisha kwa ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mahali hapo, isipokuwa mahali sehemu tatu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, masjidi hadha wal masjidi alharam wal masjidi alaqsa. Misafara haifungwi isipokuwa kwenda katika misikiti mitatu: msikiti wangu huu al-Masjid an-Nabawi kule Madina, na al-Masjid al-Haram kule Makkah, na al-Masjid al-Aqsa kule Filistini. Hii ndio misikiti mitatu ambayo watu wanatakiwa wafunge safari wende katika sehemu hizo, kwa sababu ni sehemu tukufu ambazo zimekuja katika hadith na aya za Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea utukufu wake. Mubtadi'a mnafanya nini? Mnakwenda katika sehemu na mnajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mnaita sehemu hizo kwamba ni makandogo. Mnafanya nini mubtadi'a? Mpaka leo kuna wengine hawajaswali swala ya asubuhi, wamelala. Pengine swala ya Ijumaa pia itakuwa hawatawahi, wamelala kwa sababu ya maulidi ya jana. Ndio kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Aina al-mahabba ma'shara al-mubtadi'a? Aina al-mahabba? Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mambo aliyokataza Mtume sallallahu alaihi wa sallam kupetuka mpaka katika kumsifu, ni jambo ambalo amelitamka na kulikataza Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba watu wasipetuke mpaka katika kumsifu yeye. Mtume akasema la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Msipetuke mpaka katika kunisifu kama manaswara wale wa Kristo waliopetuka mpaka kwa Isa wakamuita ni mwana wa Mungu, au wengine wakamuita ni Mungu. Msifanye hivyo, msipetuke mpaka katika mkunisifu. Fa innama ana abdun, mimi ni mja. Faqulu abdullahi wa rasulu, semeni kwamba ni mja wa Allah na mtume wake mimi. Wanafanya nini mubtadi'a? Mubtadi'a wanamsifu, wanapetuka mpaka hivyo hivyo. Hayo hayo aliyoyakataza Mtume ndio hayo hayo wanaoyafanya mubtadi'a. Wanamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi, wanapetuka mpaka kama manaswara. Sawa sawa, bali hawajamuita Mtume ni Mungu tu, lakini wanampa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Al-Busiri, Al-Busiri katika Al-Burda anasema ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Al-Busiri akitoa ubeti wake katika Burda ambayo inasomwa mpaka leo misikitini, baadhi ya misikiti na baadhi ya nyumba za Waislamu zinasomwa abiyati hizi, abiyat shirkia. Al-Busiri anasema ya akramal khalqi, ewe mtukufu wa viumbe, mali man aludhu bihi siwaka, sina mimi ninayemtegemea isiyokuwa wewe, inda hululil hadithil amimi, wakati yanapotokea matukio ya kuenea, mabalaa ya kuenea, majanga ya kuenea, wewe ndiye ninayekutegemea. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa hivi kila saa na kila Alhamisi bado wanasoma mubtadi'a abiyati hizi shirkia. Nani anayetegemewa kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Mnafanya nini mubtadi'a? Mnafanya nini kuburiyun? Al-Busiri anasema tena katika Burda, anasema wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-uslu fi ajamiha tajimi. Baitun shirkiyun anasema wa man takun bi rasulillahi nusratuhu, mtu ambaye nusra yake iko kwa Mtume, akikutana na simba kule katika mapori, simba watakimbia. Mani nasir? Nani ambaye nusra yake iko kwa Mtume? Aina nasir? Mani nasir kama si Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetunusuru? Mtume kasema wapi kwamba yeye ananusuru watu? Kwa nini Al-Busiri unafanya ushirikina namna hiyo? Kwa hiyo mubtadi'a wanafanya yale yale mambo ambayo ameyakataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aina almahabba? Aina almahabba mnayodai nyinyi mubtadi'a? Mapenzi gani mnayodai kwamba mnampenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kumbe mnampa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala? Ndiyo kumpenda huko? Ta'asil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu hadha la amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Wewe muasi Allah halafu unasema unampenda, wewe unamuasi halafu bado unampenda, mapenzi gani? Mapenzi ya wazimu? Mapenzi ya kijinga? Bid'a imekutanishwa na ujinga na upumbavu. Upumbavu gani mnaofanya mubtadi'a? Mnampenda Mtume huku mnamfanya yale yale aliyoyakataza, ndio kumpenda huko? Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha qiyasun fil umuri badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Law ingekuwa mapenzi yako ni ya kweli ungemtii. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, hakika mpenzi anamtii yule mpenzi wake. Ndio mapenzi ya kweli. Kwa hiyo mapenzi ya kweli ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika yote aliyoamrisha na kuyawacha yote aliyoyakataza Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina sami'u al qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyyu wa mawlaha bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.